Here's a song you're not going to find anywhere else. Except on one of the other 800 stations owned by Love Media, our sister stations. Rock and roll! It's Head Radio. Február van, és finom a palacsinta. Nagyon nehéz podcastelni palacsintázás után, mert Mackónál vagyunk, és Mackó és párja rengeteg palacsintát csináltak, és el is fogyott. Nem ettünk ennyit, te ettél ennyit. Hát én legalább vagy tizet megettem, de meg se tudok moccanni, tehát dugig vagyok. Dreg, neked hogy ízlett a palacsinta? Ez volt a legszarabb palacsinta, amit vala ettem. Köszi szépen, Dreg egyébként csak kakaós palacsintát evett. Mert az volt a legjobb. Mert az a profi lekvár, ami ott volt, az... Tudom, hogy mondtad, hogy hozzunk házi lekvár, de nem hoztunk. Ez hiba volt. Ez ilyen álsznob dolog, hogy most lekvárt rákened, meg ilyeneket. Hagyjuk már. Volt német amaréna szósz is, azt kellett volna hozzátolni. Na mindegy. Ennyit a palacsintáról szerintem. De lehet, hogy még egy órát kéne beszélnünk a palacsintáról. A múltkori podcastnél azzal búcsúztunk el, hogy most január van, és nem volt hír, ezért így ilyen kicsit komolyabb, ilyen lelkizősebb podcast lett talán, meg úgy belementünk a dolgokba. De majd februárban, ahol már jön a sok hír, meg lesz X10, meg minden ilyen érdekes rendezvény, és akkor az újdonságokról majd beszélünk. Erre a lónak a nemi szervét. Ugye volt X10, de új bejelentés az nem volt. Gyakorlatilag az ilyen már bejelentett játékokból láttunk új képeket, meg új videókat, ami nem csak Xbox 360-as játékokból. Az, ami talán így érdekes volt, bár nem X10, és de azért X10 is a Capcom és a Lost Planet 2, hogy lassan már több benne a vendég karakter, mint a normális. Ugye a Marcus és a Dom volt először bejelentve, aztán pedig... Volt a Wesker is előtte, úgyhogy... Mindenki benne lesz, az egész videójáték felhozata. Megaman is. Hát a szar Megament, azt nem rakják bele. De ugye csak Xbox 360-on lesz a Marcus, gondolom. És PS3 karakterek, vagy PS3 nem lesz? PS3 exkluzív karakter? Heavy Rainből a bögyös Csajci. Annyira nem is bögyös ez a Csajci. Egyik user, bocs, már elfelejtettem, hogy ki, de elős elnézésedet kérem. Belinkelt olyan képeket a hírek topikunkba, hogy ilyen puncis megoldás volt a így valami hackelt verzió a Heavy Rainből. Ja, tehát ez valami ilyen, nincs valami, azt tudom, hogy valami glitch-el, vagy valahogy, vagy ez, hogy nincs benne a játékban, alapból ilyen lehetőség. Hát a demóban nem volt benne, pedig demóban őszintén szóval nem nagyon lehet a leányzót irányítani, tehát a demóban két másik karakter van, és ugye nem tudom, hogy honnan. Szerintem volt belőle egy másik demo, illetve hát szerintem most már lassan így, akik annyira szerencsések, hogy kapnak ilyen PlayStation 3 tesztpéldányokat korán, azok talán már látták ezt, hogy ilyen nincs benne. Nem, az egy glitch volt, egy bug volt, de szerintem, ha nyilvánosságot kap, akkor legalább két vagy három ilyen angol magazin megírja majd, hogy ez a sátánjátéka, amit a Sony kizárólag azért készített, hogy a nyugati ifjúságot azt a szexuális nyomorba döntse, vagy valami hasonló. Fahrenheit belévő szexjelent óta nem tudok aludni. Tehát engem komolyan, engem megrontott a Quantic Dream, és hogy hívják a művészeti vezetőt, ezt a kreatív direktort, aki ezt kitalálta. Ezzel a jelenettel David Cage ezzel a jelenettel megerőszakolta az ifjúságomat, és azóta nem térek magamhoz, úgyhogy a Heavy Rain-nel én nem akarok játszani. Hát ott a Fire Night-ben a nekrofil vágyaikat prezentálták nekünk a fejlesztők, ami hát nem tudom, engem személy szerint annyira nem izgat, és szerintem a többieket sem. Meghalt a Lucas, vagy mi ez? Halott Lucasszal szexelt a nő, vagy valami ilyesmi volt? Én már nem emlékszem. Ja, olyasmi. Na nem tudom, milyen játékkal játszottál direkt, de lehet, hogy valami szernek a befolyás alatt volt, vagy ott már meg volt konkrétan murgálva a Lucas. Ennyire én sem emlékszem. Na jó, skippeljük a témát. De nem volt százas a főszereplő, ez egyértelműen, erre egyértelműen emlékszem. Nem, a Heavy Rain az minden szempontból visszafogottabb. Tehát a Fahrenheit az ugye, az a klasszikus, ami elkövette a cápaugrást ugye a kétharmadánál nagyjából, és a sztori az átment ilyen totális őrületbe. Az összes lehetséges összeesküvés elmélet és őrültség, amit a 20. század kitermelt magából, az magában foglalta a Fahrenheitnek az utolsó harmada. A Heavy Rain az egy ilyen jóval visszafogottabb, jóval földhöz ragadtabb cuccnak tűnik. Jónak tűnik. Kicsit, ami a demo, én csak a demót láttam eddig belőle, így a karakterek mozgása, konkrétan ahogy járnak, az volt furcsa, de amúgy ez az ilyen kultiás részei, azok fantasztikusan jól néznek ki. És szerintem én fogok róla írni jövő héten, gondolom, remélem. Illetve nektek már lehet, hogy nem jövő héten, de a mostani állapotunkhoz képest mindenképpen jövő héten. Na, hogy arról volt szó, hogy február, és hogy továbbra sincs hír. Remélem, ez nem marad így. Nem marad így, hogy ilyen napi szinten van hír, mert azért ezek a napi szintű, úgymond kisebb hírértékkel bíró, de azért mégis láthatóan sok embert érdeklő dolgok ezek futnak. De nem voltak olyan igazán nagy bejelentések, nem volt semmi átütő izgalmas, ami most egy fél órát vagy egy órát tudnánk róla beszélni. Hát igen, nem is emlékszem, hogy utoljára mikor volt hírünk játékbejelentésre, tehát ezeket általában mindig ott a nagy hírek közé szoktuk berakni, mert nyilván több infó meg képek vannak róla, és én nem is emlékszem, mi volt az utolsó játék, amiről így írtunk. Szerintem idén még nem is nagyon volt ilyen. Nem nagyon volt, ilyen nagyban semmiképpen nem volt. Ami volt, de az nem volt annyi, hogy egy ilyen nagyobb anyagot érdemeljen, az a Sonic 4-nek a bejelentése, ugye, ami ebből a Project Needle Mouse-ból végül is, mint ahogy sejtette mindenki, egy elég rosszul őrzött titok volt, hogy ez az új 2D-s Sonic. És amiből már így kiszivárgott gameplay is van, és lehet látni, hogy ez tényleg az új, úgymond 2D Sonic. Megdöbbentően hasonlít arra, amilyen a régi Sonic volt. Tök ugyanolyan. Amit 1991-ben láttunk a tévéképernyőn körülbelül. Azt lehet, hogy sokan megköveznének, de én nagyon szeretem a Sonicot, és nagyon szerettem annak idején is, de én ezt így ma már kevésnek érzem. Tehát így megnéztem azt a gameplay videót, és hát ha szabad ilyet mondani, a DS változatok is izgalmasabbnak tűnnek, vagy akár a Game Boy Advance-es változatok is izgalmasabbnak tűnnek így első pillantásra, mint egy HD-be felhúzott Green Hill Zone 1 kb. Ez igaz, de a belegondolsz, pont a Sonic sorozat bizonyította azt, hogy vannak olyan játékok, vagy vannak olyan stílusok, amit egyszerűen nem lehet 3D-be átültetni. Tehát a Sonic feeling az csak és kizárólag 2D-be élvezhető igazán, vagy hát olyan izometrikus módon. Nyilván akkor nem is kell azon szenvedni, hogy kihozzák a 25. 3D Sonicot, ami ugyanúgy megbukik, mint az előző 24. Szerintem ez egy nagyon racionális döntés volt, hogy a kiadó, illetve a fejlesztő visszatérte ehhez a 2D-s játékmenethez, prezentációhoz. És lehet, hogy megint sokan meg fognak kövezni, de szerintem egy jó fejlesztő brigád a Sonic alapanyagból tudna kurrens és minőségi platformert csinálni. Hát ez nem nagyon sikerült mostanában. Tudjuk, láttuk az utóbbi idők Sonic játékait, mondjuk én nekem az Unleashed az bizonyos szinten tetszett, tehát a tesztemben is kifejtettem, hogy nekem nagyon nagy problémám nem volt vele, de szerintem ez az alap, ez a mai szinten már elavult. Most erről szoktam beszélgetni cimboráimmal arról, hogy a Mario meg a Sonicnak az alap elképzelése mennyivel más volt már a 80-as évek végén, és szerintem már a Super Mario Bros. 3 is egy jóval komplexebb szisztémával, illetve alapanyaggal rendelkezett, amiből aztán tudtak építeni Mario 64-et, Mario Galaxy-t, viszont a Sonicnak, hogy úgymond primitívebb volt a játékmenet, ez sokkal árkádosabb, ugye egyszerűbb, ezzel nem nagyon tudtak mit kezdeni itt az ezredforduló környékén és utána. A modernizálásának a legnagyobb gátja szerintem az, hogy az eredeti 2D-s játékok azok a sebességre építettek. Tehát az egyik fő jellemzője az volt a Sonicnak, hogy a Sonic gyors, és a Sonic megy, és ha a 2D-s Sonicokat nézed, akkor bizonyos pályákon majdhogy nem a követhetetlenségig gyorsan, de éppen ezért mégis kezelhetően, abban az egységben kezelhetően jelent meg ez a játékmenet. És egész egyszerűen ezt 3D-be nem tudták átvinni. Nem tudták átvinni, mert a plusz dimenzió az egy olyan komplexitást adott az irányításnak, ami vagy a sebesség érzetet, vagy magát a sebességet tette tönkre, vagy irányíthatatlanná tette, ha kellő volt a sebesség. És szerintem egyetlen egy Sonic 3D-s epizódnak sem sikerült ugyanazt a feelinget visszaadnia, mint a 2D-s epizódoknak. Még a Dreamcast-esek voltak a legjobbak. Onnan szerintem egyértelműen lefelé volt. Csak lejtett. És én az Unleashed-et sem tartottam. Amit viszonylag jól csináltak a gyors pályáiba, szerintem tökéletesen tönkrevágta az a nagyon-nagyon-nagyon átlagos vérszonikos rész. Amit a mai napig nem értek, hogy ezeket miért kell, ugye Sonic and Shitty Friends szokták mondani az angol fórumozók, miért kellett áterőszakolni a Sonicot másba. Tehát ez nagyjából olyan, mintha most a Gears of War-ból próbálnak platformert csinálni, tehát semmi szükségre. Én meg azt nem értem, hogy mostanában miért kell minden platformer játékba brawler, tehát ilyen bunyós, szétcsapom, utom részeket belepakolni. Hát de már nincsenek is platformer játékok, nem? Jó, azt a múltkor megbeszéltük. De szerintem erről már beszéltünk, hogy vannak stílusok, amit egész egyszerűen a maguk korábbi tisztaságában már nem lehet eladni. Tehát szintiszta kalandjátékot is csak rétegeknek lehet csinálni. Normális katonai repülőgép szimulátor is úgy meghalni látszik. Nem is tudom, hogy van, de inkább a régebbi címek update-jei. Nem, létezik kúrens katonai vadászgép és vagy repülőgép és helikopter játékfejlesztés is. Oroszok csinálják főleg, de nem csak oroszok, más cégek is. A PC, ami eleve egy réteg platform, PC-n belül is egy réteg platform, tehát én el tudom képzelni, hogy ezekből a játékokból tényleg maximum 10 000-ben számolják az eladásokat, de van. Én is szoktam néha venni, de egyébként, és számon is tartják, tehát ez a 4-5 weboldal, aki e köré, vagy ezeket a rajongókat gyűjti, az ott elég sok ember van, jól pörögnek, de kétségkívül nincs meg az a feelingje a dolognak, mint annak idején, a Microprose idején, amikor hát mindenki katonai szimulátorokkal játszott. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy akkoriban azért az F-15 sorozatnak egy új tagja, vagy az Origin-nek a Strike Commander, tehát ott az esemény volt, azok, de akár ezek, igen, tehát ezek a helikopteres, repülős játékok, ezek abszolút szuper népszerűségnek örventek. Ha bementél, Comanche az egy arcade, tehát azt nem sorolnám ide. Novalogic az pedig a cég volt, a Voxel Space Graphics pedig maga a technológia, ami egyébként még lehet, hogy visszajön. A voxeles grafika az egyik lehetséges útként, grafikai fejlődésig lehetséges útjaként tartják számon. Azt hiszem az Unreal 1-nek az egyik grafikusa, Tim Sweeney, ha jól emlékszem a nevére, ő az engine felelős, igen. Azt hiszem ő mondta egy jó 10 éve, hogy amikor a processzorok majd ismét nagyon erősek lesznek, akkor ez a Voxel Space Graphics ez vissza fog térni. Egyébként ilyen katonai űrkutatás, illetve a medical területen, tehát a 3D-s képalkotás tudományos részein a Voxel Space Graphics az bizony egy kúrens dolog, és használják is sokan. Na most, hogy mikor fog ez a játékokhoz visszatérni, az egy másik kérdés. A Wolfensteinből is van voxeles, ingyen letölthető az internetről, érdemes kipróbálni. Egy teljesen érdekes feeling. Olyan feature-ök vannak benne, ami ma a legmodernebb engine-ekben sincsenek, tehát kis alkotó rész pixelenként szét lehet lőni az egész pályát. Azt hiszem Wolfenstein Voxel 3D-nek hívják, hogy ami hasonló, rá lehet keresni az interneten. Igen, nem is új. Én talán egy éve töltöttem ezt le, talán még annál is idősebb, és Voxelstein 3D, megtaláltam közben. Kivételesen van net elérésünk és laptopunk, úgyhogy és most nézzük a screenshotokat. Nézd, persze nem néz ki jól, és ez egy egyemberes projekt, de tényleg érdemes letölteni, és igen, Voxelstein 3D-t tessék beírni a Google-be. Teljesen jó. Amit most beszélnek róla, ez azért még elég távol van, hogy ez visszatérjen. Tehát a számítási teljesítmény még nem tartott, hogy... Amikor én ezt a 10 éves Sweeney interjút olvastam, akkor ilyen 8-10 gigahertzes processzorokat vizionáltak, és hát ez nem jött be, ugye, mint ahogy látjuk a processzoroknak a fejlesztése, nem abban az irányba tart, hogy a... Hát ugye nem tudnak 4 gigahertz felé menni normálisan. Hát már a 4 is elég necces. Igen, mert a magok számának a növelésével nő a teljesítmény, most nem az órajellel. De mielőtt még túlságosan átmennénk a GeekCast technológiai részletekbe, amihez amúgy is hülyék vagyunk, úgyhogy annyira nem is lenne érdemes átmenni, térjünk vissza a fő csapásra, méghozzá a felháborítóan újdonságmentes februárra, ahol a Sonic 4-en kívül az egyetlen említésre méltó ilyen plusz információs dolog az az Elie Noir. Róla, amik információk jöttek, amiről kiderült, hogy ez nem egy GTA klón lesz, hanem inkább egy ilyen nyomozós játék, és én éppen ezért sokkal jobban várom, mint korábban. És hát nem csak ez derült ki, hanem most már teljesen hivatalos, hogy nem PS3 exkluzív lesz a játék, hanem X360-ra meg PC-re is meg fog jelenni. Bár azt hiszem, hogy azért ez korábban is sejthető volt, tehát nem volt ez olyan rettenetesen nagy újdonság. PS3 exkluzívként jelentették be nagyon régen, és a fejlesztő csapatokán is mindenki annak gondolt, hogy a Team Bondi ez a Getaway mögött álló csapat kvázi. Nak a leszármazottai. De hát most multiplatform, mint ahogy a third party fejlesztéseknek a döntő többsége multiplatform. Nem is tudom, hogy ami third party játék, az mi az, ami megmaradt valami platform exkluzív. Nem nagyon tudnék olyat mondani. Talán nincs is. Most már tényleg elértünk oda, amiről sokat beszéltünk, hogy egyszerűen nem éri meg semmilyen képpen, hogy third party exkluzív címek csináljanak. Még van ez az Agent, ami hát félig meddig be lett jelentve, de hát annál is kétlem, hogy az exkluzív maradna. Tehát most, ha már egy konzolgyártó nem áll be egy Project Movie, hogy azt mondja, hogy oké, mi finanszírozzuk az egészet, akkor már szinte esély sincs arra, hogy exkluzív címeket lássunk. Igen, az maradt, hogy egy nem a konkrétan a konzolgyártó saját belsős fejlesztő csapata csinálja, hanem külsős, csak mint például a Gears of War-t az Epic, vagy a Quantic Dream a PSH vagy a Sony-nál, de egy az egyben maga a konzolgyártó finanszírozza. De most tudnék átkötni egy pikáns témára, amiről nem írtunk már, ilyesmiről nem nagyon szoktunk. Sony azt nyilatkozta, hogy ők mennyivel jobbak, mint a Microsoft, mert hogy a Microsoft inkább ezt a finanszírozós dolgot erőlteti, és nincs túl sok belső stúdiójuk, ami igaz ahhoz képest, hogy a Sony-nak mennyi van. Tehát úgymond a Microsoft van ilyen szempontból nehezebb helyzetben, mert nekik többször kell meglépniük ezt, hogy beállni egy úgymond külsős projekt közé vagy mögé, és nem a belsős címeikre tudják fektetni az erőforrásokat. Nem tudom, ez a Microsoftnál ugye volt egy ilyen másfél-két éve, amikor láthatóan leépítették ezeket a belsős dolgaikat, és én ezt úgy gondolom, hogy ez egy ilyen teljesen tudatos stratégia, mert a belsős fejlesztők fenntartása jó, mert valóban vannak címeid, de rossz, hogyha a címeid nem hoznak pénzt. És Sonynál most a helyzet az valószínűleg viszonylag jó, mert amiket így az utóbbi időben kihoztak, azok ilyen pénztermelő címek voltak, de hát náluk mondjuk a PS2-es időben is voltak címek, amik egész egyszerűen nem hoztak pénzt, vagy megbuktak. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy egy ilyen szezonális, és talán a gazdasági válság az így kicsit rá is kényszerített sokakat, hogy az ilyen saját belső fix költségekkel járó erőforrásaikat azokat leépítsék. Amellett, hogy viszonylag nagy számban jönnek ki belső Sony-s játékok, ha megnézed az idei Microsoft Games Studios által kiadott exkluzívokat, ott is van jó pár. Persze, tehát a mennyiséggel nincs baj egyáltalán, csak az arányok másak teljesen a két konzol gyártónál. De egyébként most már a Sony-nál is látható, hogy ők is kezdik minél inkább összetömöríteni a belső stúdiójukat. Tehát legutóbb például a Studio Liverpoolnál volt, ugye, akik a Wipeout-ot csinálták legutóbb, hogy leépítések meg projekteket kicsit későbbre toltak, mert hogy a Worldwide Studios projekteket kicsit átszervezték, amit egyébként a Sony elég sűrűn szokott, hogy az egyes belső stúdiói között átcsoportosítja a projektjeit, hogy ez egyik az korábban jelenjen meg, a másik meg később, attól függően, hogy épp mire van szükség. Igen, meg hát ugye Sonyéknak két gépet kell ellátniuk, ugye, mert ők kis túlzással a PSP-t azt ők tartják szoftver szempontból a víz fölött. Ha nem lennének a Sony-s belső címek, akkor egy-két, tehát most itt az új Metal Gear-en, meg pár inkább japán specifikus fejlesztésen kívül olyan világszintű PSP sikervárományos nem nagyon van. Igen, és ez is egy érdekes téma. Ugye a Gamma Sutra-nak szoktak lenni ezek az NPD-s elemző cikkei, akik mindig az adott havi amerikai konzolos eladási adatokat szokták elemezni, és érdekes volt megnézni, hogy a tavaly januárhoz képest a PS3 szoftveradások sokkal kisebb mértékben növekedtek, mint amennyit a PSP meg a PS2 visszaesett. Tehát úgy néz ki, hogy a Sony szépen lassan átmegy egy platformos konzolgyártóvá. Ugye a PS2 esetében ez nem meglepő, hát 10 éves a gép, de most már a PSP is olyan szinten visszaesett, hogy lehet, hogy most már a Sony is azt fogja mondani, hogy oké, nem nagyon fogunk mi erre kiadni semmit, maximum ilyen minimális mértékben, mert egyszerűen már nekik sem éri meg. Igen, ez bár szerintem érintettük, hogy amennyire bejött a PS3 őszi nagy hajrája, a másik relaunchuk, a PSP, az annyira nem jött be. Tehát így, ha megnézed, egyrészt sem számokban, sem semmiben nem jött be, ehhez képest viszonylag megdöbbentő, és én talán még így a hírszövegében is megdöbbentem azon, hogy például a PSP-s Gran Turismo-ból azért csak elment 2 millió, 2,5 millió. Tehát még azért vannak ott számok, de csak válogatott címeknél. Még ez a Gran Turismo, ez kicsit olyan csalás, hogy így csúnyán fogalmazzak, mert sok géphez ingyen le lehetett tölteni, és gondolom ezt is beleszámolták, de hát valóban, tehát sikerekről azért még van esély, tehát Japánban például továbbra is vannak több százezer példányban fogyó PSP játékok, de tényleg csak azt tudjuk most ehhez hozzáfűzni, amit már olyan sokszor, hogy a hardwarehez képest a szoftver a PSP esetében az katasztrofális, tehát egy olyan konzolon, amiből már több mint 60 millió elfogyott világszinten, ami azért elképesztően magas, tehát nagyon kevés konzol van az elmúlt 40 évben, amiből ennyi fogyott, és hogy ilyen gyenge szoftveradásokat produkáljon, az tényleg nem nagyon van rá magyarázat egyszerűen. Hát magyarázat valószínűleg van rá, bár azért van ez minden hatóságában se hiszek annyira, hogy egy 60 milliós gépet, ha a PS2-t nem tette tönkre a Varez, a Wii-t nem teszi tönkre a Varez, az Xbox 360-at nem teszi tönkre a Varez, akkor a PSP-t miért teszi tönkre a Varez? Valószínűleg azért más áll a háttérben. Az emberek nem feltétlenül csak játékra használják a PSP-t. Plusz megint lehet sokan nem fognak szeretni. Volt pár nagyon-nagyon kiváló PSP játék, amivel játszottam, de nagyon sok olyan játékot is próbáltam, amelyek egyszerűen nem érték el azt a szintet, vagy azt a nem ütötték meg azt a küszöböt, ami miatt ugye az ember rajta maradt volna. Tehát ami miatt ugye az ember azt mondja, hogy ez igen. Egy csomó játék olyan volt, hogy elkezdtél vele játszani, és így hiányzott belőle a játék. Tehát gyakorlatilag jól nézett ki, rengeteg PSP játék van, ami jól néz ki, de olyan üres, kong az ürességtől. Tehát én így ezt tapasztaltam a PSP játékoknál. Szerintem elsősorban nem ez a baj, hanem hogy úgy próbálnak hozzáállni a PSP-hez, mintha ez egy normál konzol lenne, és úgy adják ki rájuk a szoftvereket, miközben az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a handheldeken inkább az ilyen örökzöld címekre van szükség, mint a DS-en a New Super Mario Bros., az Animal Crossing, a Mario Kart, a Nintendogs, és ezek PSP-n egyszerűen nincsenek meg, pedig ezek azok, amik igazán jól nyomnak a hardware, de amíg a DS-nél ez nagyon jól megvan, és a Nintendo folyamatosan gondoskodik arról, hogy ezek meglegyenek, addig PSP-n egyáltalán nincs ilyen. PSP-t azért ilyen szempontból nagyon sajnálom, mert így teljesen szubjektíven nekem ez egy nagyon tetsző gép továbbra is. Tehát szerintem a valaha csinált egyik legjobb zsebkonzol, fantasztikus grafikai képességekkel, és nem is azt mondom, hogy egy mindent verő szoftver könyvtárral, de nagyon jó szoftverek, nagyon jó játékok vannak rá. Én nálam a zsebkonzolos gaming azért erősen másodlagos, harmadlagos, én nagyon sok címmel már akkor játszok, amikor már nagyon olcsó. Így én nálam a Final Fantasy Crisis Core az most, Final Fantasy 7 Crisis Core az most került hozzám ebből a megfontolásból, és nagyon rendben van az a játék. Tehát az egy teljesen jól összerakott, kifejezetten zsebkonzolra szánt Final Fantasy epizód. Nem olyan régen láttam a God of War-t, ennyire le vagyok maradva, és az is egy nagyon jó összerakott cucc a PSP-s God of War. Igen, én viszonylag kevés PSP szoftverre játszottam, mert saját gépem az nincsen, de God of War az tényleg abszolút teljes értékűnek mondható PSP-n, pedig hát nem akármilyen játékról van szó PS2 esetében sem. Magyarán szóval szerintem, ha a PSP eltűnik a piacról, vagy legalábbis a jelentősége minimálisra csökken, akkor ott az egy érzékeny veszteség éri a piacot, mert a DS bármennyire is meghatározó platform, számomra kicsit úgy teljes a zsebkonzolos piac, hogy van PSP is, mert egy más gép, egy alternatívája a DS-nek, mert ezek szerint a vásárlók többsége az nem feltétlenül így gondolkodik, és át is tudjuk kötni. A hónap pletykája, ami egy szar pletyka, és kicsit jellemzi is a hónapot, hogy ez a hónap pletykája, a Nintendo DS 2, amit szinte biztos, hogy nem így fognak hívni. A Nintendo DS 2 közelgő bejelentése, első információk, amit a szóbeszéd úgy tart, hogy a márciusi Game Developers Conference-en mutatja be a Nintendo, ami akár igaz is lehet, bár én az E3-at valószínűbbnek tartok. Hát igen, erről elég sokat írtunk, mert már így több lépcsőben alakult ki, úgymond a pletyka, tehát még a Satoru Iwata is, a Nintendo elnöke is mondta, hogy igen, készül új gépük, sőt, később még Miyamoto is mondta ugyanezt. És hát valóban így szól a pletyka, hogy a GDC-n fogják bejelenteni. Én sem tartom olyan nagyon valószínűnek, hogy ott tennék meg, de a Nintendo esetében az elmúlt években már nagyon sok példát láttunk arra, hogy ők nem feltétlenül preferálják különös módon az E3-at, tehát ők nyugodt szívvel bejelentenek akármit, akárhol, ami egyébként jól jellemzi azt is, hogy a Nintendo az milyen pozíciót foglal el a videójátékiparban. Egyébként nem példa nélkül lenne, a GDC-n jelentettek már be hardvert, az Xboxokat is a GDC-ken jelentették be, és nem az E3-on. Tehát nem lenne. Jó, de nem lenne az akkor a gond, meg nem lenne annyira furcsa sem, hogyha ott jelentenék be. Meg egyébként olyan szempontból is megtehetnék, hogy az E3-ra inkább a gírre szeretnének szerintem koncentrálni, hogy a három nagy címük is lesz idén, a Mario Galaxy 2, az új Zelda, meg a Metroid Adoram, tehát ha így nézzük, akkor van esély a GDC-s dolog, de hát én azt mondom, hogy 50-50 jelen pillanatban. Zerüdet kücsögök! Ez most az Eldát Kösögök című Gamer 365-ös meme. Az, hogy idénre ki kell találni valami újat, mert most már tudjuk, hogy lesz Zelda, tehát vagy még maradjon az Eldát Kösögök, és akkor lesz, és akkor mindenki elégedett? Kitalálunk valami újat? Na jó, ez már szar volt. Ezt szerintem senki nem érti. Ez a saját belső hülye poénunk. Beszéljünk japánul. Ilyen erővel a podcast előtt gyakorolt, és a lelki és pszichikai állapotunkat kitűnően jellemző. Nem mondjuk el! Ez oké. akkor ezt megtartjuk még magunknak, ezt a szenzációs dolgot, amit itt kitaláltunk előtte. Szerintem annál lejjebb már nincsen, de lehet, hogy még lesz. Lehet, hogy még szükség. Még egy hírmentes március. Nem, mert a GDC-t megvárjuk a következő podcasttel, és csak azért is lesz valami, amiről lehet ízesen káromkodni, de nem konkrétum. Ez a baj. Tönkretették a játék megjelenésekkel a február, vagy januárt meg a februárt. Korábban úgy nézett ki a dolog, hogy január-februárban nem volt semmi játék megjelenés, illetve, hogy mondani szokták, meghalni küldték oda a játékokat. Tehát ami megjelent ott január-februárban, az 95%-ban szar volt. Éppen ezért így volt más, így jelentettek be játékokat. Hát most is csupa szarok jöttek, ilyen Bioshock 2, meg egyik szarabb, mint a másikban. Ne, látod, az emberek hozzászoktak, hogy ilyenkor a szarok jönnek. Alien versus Predator, fos. De lehet, hogy tényleg fos. Nem akarom neki megelőlegezni. Ha minden igaz, akkor talán holnap rátesszük a mancsunkat, de te már mackó, vadul, tapsol, ő fogja tesztelni. Azt mondta, hogy nála 8 ponttól indul, mert amiben idegen van, az 7 pont, amiben Predator is van, az 8 pont. Annál már csak több lehet. Hát és most elárultuk a review policy-nak az egyik felét. Direkt nem raktuk ki az oldalra, annyira egyedi és titkos. Igen. Amiben Alien van, az 7 pont. És ebben vagyok, hogy van igazság, tehát amiben Alien van, az 7 pont. És amiben Star Wars van, az... Dark Void miért nem kapott 7 pontot? Teli van ilyen csúnya Alienekkel, vagy olyan Alien... A H.R. Giger, vagy hogy kell kiejteni, féle nagy péniszfejű Alienekre gondolsz? Király. Volt a film a 51-es bolygó, abból készült játék is, nem? Az hány pontot kapott? Nagyon félve mondom el, és nem akarom, hogy a magyar forgalmazó megsértődjön rajta. Ott a magyar forgalmazó abban egy nagyon kedves levelet írt, és felajánlott a tesztelésre, hogy küldésén elutasítottam. Mondtam, hogy nem kérünk belőle. Tényleg sajnálom. Ez beugrotós kérdés volt, mert abban van Alien. Hogyha megnézitek a filmet, akkor a kiskutya az egyik, nem akarom leülni a poént, hogyha nem láttátok a filmet, ez egy másik bolygón játszódik, ahol űrlények élnek, és az űrlényeknek az éljenek a kiskutyáik. De ilyen mókásan van megrajzolva minden, de van benne Alien, tehát 7 pontról indul. Van benne vér, meg bél, meg sav, meg ami szétmarja az arcodat? Sav van, az pislia Alien kiskutya. És amikor lepisli a láncát, akkor úgy tud a postás után eredni. De BL meg vér az nincs, meg ilyen belepetézünk a másikba sincs. De ettől függetlenül ajánlom megnézésre a filmet, mert szerintem szuper jó kegek vannak benne. Meghoztad a kedvem, azt kell, hogy mondjam. Ismerem ahhoz. Ez az a film, ami egy ilyen fordított E.T., nem? De, egy fordított E.T. DVD kiadásra sort kerítek. Moziban nem láttam. De szóval a játékverzió, nem tudom. Mert éppen azt hiszem így ilyen november vége, december eleje volt, amikor kijött ez a film, és akkor volt ez a nagyon sok játék, és így láttam, hogy mindenki el van foglalva 2 hétre előre, tehát mindenkinél volt játék, és nem tudtunk volna írni, és lehet, hogy megnéztem a Metacritiken, hogy milyen pontszámokat kapott, és nem tudom, 3-on át, vagy valami. Ezeket a játékokat egyébként kicsit sajnálom is, mert tényleg elmész és megnézed ezt az alapvetően, szinte az összes animációs filmet jellemzi, hogy megnézed az amúgy jó animációs filmet, és még felnőtt fejjel is adott esetben jól szórakozó rajta, és nagyon a kiábrándító játékverzió, ami 5 pont maximum, vagy 5 pont, vagy 6 pont, vagy valahogy így, vagy 3 pont, tehát ilyen tényleg szörnyű. Derültékből fasírt, igen. Tehát ez, amit én végigjátszottam. Tehát... Büdös ecsi hor. Nem, én nem vagyok az, de... Láttam a listádat, ott volt a nagy duzzadtak a pontok a Cloudy Chance with Meatballs felirat után, nem tudom már, ilyen 4-5 számjegyű acsi pontot kiszedtél belőle. De nem, én tényleg nem, tehát nem azért játszottam végig, egyszerűen ilyen pervers kíváncsiság hajtott, hogy lesz-e jobb. Tehát, hogy van-e valami, mert egyre inkább azt mondom, és ez most nem önmagunk fényezése, de amiről írunk tesztet, azt általában végigjátsszuk. mert bennem van egy olyan, hogy egy könyvről se írnák úgy, hogy nem olvastam el. És egy filmről se írnák úgy, hogy nem néztem végig. Dark Voidot úgy írtuk, hogy gyakorlatilag ketten is végigjátszottuk, szóval egy double team work volt, és ketten is úgy találtuk, hogy nem a legjobb játék, ami mostanában meg. Igen, egyébként az ilyen szempontból, így pontozás szempontjából az egyik ilyen leggondosabban pontozott játékunk volt, mert tehát mind a ketten végigjátszottuk, és kis konferenciát tartottunk, hogy mit meg hogy. Szerintem olyan 3x10 perc, tehát ilyen nem tudom, fél órát telefonáltunk szerintem, és fél óra telefonálásban egyeztünk ki, hogy hát akkor ez mégse 6, vagy 5, vagy 5, hát szóval jó, átrágtuk ezt a témát. Nem az egyetlen játék volt, mert a Torchlightot 3-an ugyanilyen módon. Ugye Oden, Lothar és én is végtoltuk, és konferenciáztunk utána a telefonon, hogy megkaphatja-e azt a pontszámot, amit végül megkapott, nem akarom itt lelőni a poént. A világon egyedüliként. PC 365 10 ponttal jutalmaz, azt nincs ez egyébként semmi baj. Tehát én azt mondom, hogy a 10 pontoknál is, ha egy erős vélemény van mögötte, akkor mint egyébként a 3 pont a egyébként 8 pontra értékelt játék 5 pontra értékelése, mint az a faszopó Edge. Aki jó játékokat szokott lehúzni. Tehát ha van mögötte vélemény, akkor azzal lehet vitatkozni, vagy lehet nem vitatkozni. De nem feltétlenül kell egyet érteni. Tehát nem feltétlenül a Metacritiket kell belőni pontszámnak, hanem lehet ott egyéni vélemény is. Filmeknél, regényeknél, minden más műfajnál is így van. Hát igen, egyébként nagyon sokan hiszik azt, hogy a teszt az valamilyen nagyon szuper objektív dolog, ami leírja, hogy mennyi a játék értéke egy egyetemes skálán. De ez nagyon nem így van, tehát ez ugyanúgy valakinek a véleménye. Nyilván valamilyen szintű objektivitásra van szükség, de a szubjektív része a dolognak sokkal nagyobb hangsúlya van bent az egész tesztbe, tehát ugyanúgy valakinek a véleménye, ha adsz a szavára, akkor adsz, ha nem, akkor nem. Annyira nem kell ezeket komolyan venni, inkább csak egy iránymutató. Tehát egy 10 pontos játék lehet valakinek 6 pont, és ez fordítva is igaz. Sőt, nem a 6 pont, az ilyen legendás szám már szerintem a Prince of Persia óta, de ezt nem írjuk körül, vagy írjuk körül. Prince of 6 ponti, ahogy hívni szoktuk egymást. Igen, a Prince of 6 ponti át azt a két olyan forrás is, akit egyébként úgy szoktunk szeretni, meg úgy adunk a szavukra, nem mondom melyik kettő, az le 5 pontosta, illetve 6 pontosta. És az ilyen szerkesztőségi kedvenc játék, egyik szerkesztőségi kedvencünk, ami nagyon kevés olyan játék van, amiben a szerkesztőségben konszenzus van. Nem mondom, melyik játékon ment ma őrre a két kolléga. Beszélhetünk róla, mindegy. A két kolléga, mindegy, a Borderlands és pont a Torchlight volt. Azoknak a vélt vagy valós értékeikről, tehát ilyen ez előfordul. A Prince of Persia az, amire úgy azt szoktuk mondani, hogy igen, az egy jó játék, és minnyáján szeretjük. És erre megkapta az 5 pontját, meg a 6 pontját. Tehát, de und, ez van. Igen, én erre azt mondtam, hogy pont előbb a Mackónak a podcast előtt, hogy a Prince of Persia-t tudom olyan szemszögből nézni, hogy 5 pontot ér, vagy 6 pontot. Tudom olyan szemszögből is nézni, hogy 9,5 pontot ér, amennyit én adtam rá személy szerint. Én nagyon szerettem, de el tudom képzelni, hogy valaki teljesen más keres a játékban, és nem találja meg, annak valóban 5 pontot ér, és én ezt el is fogadom. Tehát ez tipikusan olyan játék, amit baromi széles skálán lehet értékelni, mert attól függ az egész, hogy mit keresel benne, vagy mi az, amit nagyra értékelsz benne, és mi az, amit nem. Hát persze minden esetben vannak azért objektív szempontok. Tehát technikai szempontból milyen egy játék, és itt nem elsősorban a grafikára gondolok, hanem arra, hogy konkrétan a hibákra. Tehát itt a Bioshock 2-nél én végül azért döntöttem 8 fél helyett 8 mellett, mert fordultak elő benne bugok. És mert a PC-s multiplayer bugos. Mert lagos az Xbox 360-as multiplayer. Ezek szimplán technológiai dolgok, amik ha nem lennének, akkor ez egy értékesebb, jobban ajánlható játék lenne. De ez úgymond ahogy én szoktam mondani, ez a német tesztelői stílus, aki olvasott német játéktesztet, ahol van 50 kategória, amiben 1-től 100-ig értékelik, és a végén egy átlagszámítási módszerrel kijön egy Spielspass grafikon, ami, de tényleg ők leírják, van egy grafikonjuk, ahol elkezdődik 1 órától 10 óráig, és látod a grafikon, hogy a Spielspass, az a játékélmény, az az elején volt 70%-os, fölkuszott 80-ra, aztán úgy valahol a negyedik óra környékén leesett 40-re, de aztán fölkuszott ismét 60-ra. Én ezt a mai napig nem tudom, hogy hogy csinálják, de valami eszetlen. Tehát vegyél német játékmagazint, és meglátod. Béta tesztelik a V Vitality szenzort, és az méri, hogy mennyire vagy spász. Nem tudom. Nem tudom. Ilyen erővel a szépen van-e merevedése, vagy nincs. Nem tudom, mi alapján döntik el, hogy az mennyire spász, vagy mennyire nem spász, de hát egy tisztességes német PC-s játéklap értékelő doboz az másfél oldalas. És így van. Tehát ez nem túlzok egy csöppet sem. Ők ezt így komolyan veszik. Én ezt a világ hülyeségének tartom. Mert szerintem az ilyen kritikai műfaj az azért kritikai műfaj, hogy legyen benne egy erős szubjektív vonal. Aztán majd az olvasó eldönti, hogy a te véleményed mennyire egyezik meg az övével. Szerintem aki kritikát ír, legalábbis nyomokban meg kell lennie annak, hogy a nagy többség véleményét legalábbis ismerje. És annak alapján tekintsen egy játékra, ne az alapján, hogy van benne kis kutya 10 pont, nincs benne kis kutya 3 pont. Tehát idáig nem mehet el a dolog. De a szubjektív él az mindenképpen benne, különben minden teszt ugyanolyan lenne. Visszatérve a Dark Void-ra egyébként, itt volt egy érdekes jelenség. Így nagyjából elhíresült, hogy a Dark Void az egy középszerű játék, és tényleg ezt mi is leírtuk, a Dark Void egy középszerű játék, vannak benne nagyszerű, jól megcsinált ötletek, és vannak benne kevésbé jól, illetve nagyon moslék módon megcsinált részek is. De tehát nagyjából ki is hoztuk a tesztben, illetve a fórum beszélgetésekben, hogy ez egy közepes játék, és az a szomorú, hogy sokan vannak, akik meglátják ezt az 5-6 pont körüli értékelést, és elkezdik támadni ezt az nem az értékelést támadják, hanem magát a játékot, hogy ez egy, nem akarok jelzőket mondani, milyen szörnyűség, és közben meg azért ez mégiscsak egy 5-6 pontos játék, amivel jól el lehet lenni, el lehet szórakozni, adott esetben nem éri meg azt a 10.000 forintot, amit bekerül, viszont vannak értékei, és adott esetben jól is szórakozhat vele az adott ember, és mégis úgy nekiesnek, mintha tényleg a kuka aljáról túrta volna föl valami csöves az utcasarkon a cuccot. Ez azért van, mert a fórumozók túl komolyan veszik a videójátékokat. Nem, de tényleg, tehát sok esetben azt érzem, hogy mintha belecsöppentünk volna egy háborúba, ahol mindenki a saját lelki üdvéért harcol, és a saját lelki üdve, az, hogy az adott játék az mennyire, vagy az adott játék értékelése az mennyire felel meg a saját maga által érzékelt értékeknek, hogy ilyen furcsán fejezzem ki magam. Szóval a lényeg az, hogy túl komolyan veszik, és éppen ez a túl komolyság miatt csinálják meg azt, hogy oda mennek, és támadnak, és harcolnak, és megsértődnek. Én a magam részéről itt ebből általában két dolgot szoktam levonni. Az egyik az, hogy igen, általában az emberek hajlamosak, de ez nem csak a játékokra vonatkozik, hanem mindenre, feketén vagy fehéren értékelni dolgokat. Tehát szürke az nincs. Pedig a legtöbb dolog szürke. A legtöbb dolog az kevert. Nem tudnék tökéletes játékokat mondani, és nem tudnék tökéletesen rossz játékokat sem mondani. Szinte minden kevert, jó és rossz tulajdonságokkal, hol így, hol úgy. Ez az egyik. A másik az, hogy az egész pontozós rendszert már szerintem régen túlnőtte ez az egész, és ki kéne dobni a pinduriba. Egy tisztességes, normális univerzumban egy játék végén vagy nem lenne pontszám, vagy 3 érték lenne. Vedd meg, várj a budgetre, kerüld el. Ennyi. Tehát ez a 3, ebbe a 3 dologba bele lehet sorolni mindent. Azt lehet mondani, hogy igen, ez érdemes a te pénzedre, most prémium áron, premier áron érdemes a pénzedre. Nem, ez nem érdemes a te pénzedre, szerintünk, és mindenhez hozzátéve, hogy szerintünk. Nem érdemes a te pénzedre, várd meg, ameddig megkapod 3-4-5 ezer forintért, és van az a kategória, öreg, hát ne. ne tolj ki magaddal. Kenan Lynch review óta tudjuk, hogy ez nem így működik sajnos. Arra gondolsz konkrétan, hogy konkrétan egy review-t azzal zárnál, hogy ne vedd meg, please, akkor annak a forgalmazó nem örülne. Így van. Annak a forgalmazó nem örülne. Mint ahogy most sem örül a 4 pontnak. Azt kell, hogy mondjam. Tehát a közhiedelemmel ellentétben nem nálunk olvastam, egy másik lapon olvastam, magyar lapon, ahol a tesztelőt megvádolták azzal, hogy őt lefizette a magyar forgalmazó. Ez egy fasság. Tehát én ilyet, mondjuk úgy, hogy 10 év alatt Magyarországon én még nem láttam. Ami konkrétan pénzt. Nem, tényleg. Tehát olyan sincs, hogy ott van a boríték, és kilógnak belőle a 10000-esek, és írj. Olyan sincs, hogy hazamész, és kécsi kokain, meg egy kurva vár a nappalitban. Magyarországon nincs. Volt ilyen, hallottunk angol kollégától ilyen sztorit, nem mondom melyik kiadóval és melyik játékkal, de konkrétan ezt a kurvás kokainos felállást hallottuk. De állítólag már ott sem jellemző. Egész egyszerűen azért, mert ha te elkezdesz látványosan felülpontozni, pláne egy kiadó játékait, az olvasó nem hülye. Tehát aki hülyének tekinti a saját olvasóit, az megcsinálja, de az olvasó nem hülye, az olvasó. Lehet, hogy egyszer behúzod a csőbe, vagy behúzza a csőbe, másodszor gyanút fog, harmadszorra már téged tart hülyének, jogosan. Tehát ezt nem lehet megcsinálni. Az pedig, hogy most, ha valaki azt mondja, hogy mert szerintem ez egy 7 pontos játék, és te 8 pontot adtál rá, és ezért le vagy fizetve, az hülyeség. Az, hogy 7 pont vagy 8 pont, az a játék eladásaiban nem fog megmutatkozni. Általában kérdés, hogy a review-k mennyire mutatkoznak meg egy játék eladásaiban, valamennyire megmutatkoznak. A tesztek elnézést, elkezdtem csúnyán angolul beszélni. De az, hogy 4 pont vagy 9 pont, az már lényeges különbség. Az, hogy 7 pont vagy 8 pont, az nem különbség. Szerintem egyébként a review-k azok igazán csak azokra a játékokra adnak, amik később az úgynevezett sleeper hitek lesznek. Tehát amit előre behypolnak a nagy címek, azok így is úgy is jól fogyni. De mit tudom én, például egy Borderlands, ami azért annyira nem volt, viszont amikor mi voltunk különben, mi beszéltünk is erről, hogy kértek minket, hogy írjuk meg, hogy ez egy jó játék, majd tényleg az egyébként. És ez tipikusan olyan cím volt, ami amiatt fogyott jól, mert viszonylag jó értékeléseket kapott. És erre még tudnánk példát mondani, de most nem menjünk ennyire bele. De lényeg az, hogy valóban a teszteknek nincs olyan nagyon nagy hatásuk összességében, és inkább ezeknél a kisebb, eldugottabb címeknél dobják meg annyira az eladásokat százalékosan, hogy tényleg azt lehessen mondani, hogy igenis befolyásolták ezt az egészet. Egy jó példa talán idén a Darksiders, ami így szerintem nem nagyon volt beharangozva, meg annyira nem várt tőle senkit semmit, és nem kapott annyira szuper jó, tehát nem értékelték 9 fölött, de egy decens teszt eredményeket kapott, nem tudom, értékelték 9 fölött? Azzal kezdett, azt hiszem, a Play magazintól kapott egy 10/10-es, de hát ez nyilván kellett ahhoz, hogy Kickstarter-tal elinduljon az egész, tehát így jó, lódítottak az eladásokon, gondolom, ezzel a 10/10-zel, de azért nem 10/10-es játékod. Így van, de úgy látom, hogy általában így jó értékeléseket kapott, és minden teszt úgy zárult, szerintem a miénk is, hogy mindenféle kisebb-nagyobb nyavajái ellenére ez egy kifejezetten élvezhető és ajánlott cím. És belejött egy olyan januárba, amikor, hát nem azt mondom, hogy nem volt más, de a stílusában nem nagyon volt más. Az emberek ki voltak éhezve már az új Zeldára, szerintem ez is nagyban benne van a Darksidersben, hogy az emberek nem kaptak, meg egyáltalán úgymond, most ez csúnya szó lesz, hogy nem kaptak Next Gen Zeldát, de végül is így van, hogy nem kaptak Next Gen Zeldát, hiszen a Twilight Princess az egy GameCube játék volt Wii-re átírva. És a Darksiders, mint látható, ha nem is zajos, de decens siker lett a számok alapján, olyannyira, hogy most demót adnak ki belőle, tehát akarják még pörgetni. És szerintem most már olyan dolgokról beszélgetünk, amit egyébként amúgy nem nagyon beszélgetnénk podcastbe, tehát itt magyarázzuk itt a pontszámokat, meg minden, amit az olvasó talán nem is érdekli az, hogy mi hogyan pontozunk, meg miért pontozunk, ez legyen a mi nyavajánk, mint hogy az is legyen a mi nyavajánk, hogy márciusban miről beszélünk, de márciusban lesz Game Developers Conference, és ott egészen biztosan lesznek mindenféle érdekesek. És talán lesz Nintendo DS 2 bejelentés, amit várunk, hogy legyen. És kíváncsiak vagyunk, hogy a pletykákból mennyi igazolódik be. Úgyhogy ez a februári podcast, ez most ennyi volt, fiúk, lányok. Kicsit rövid lett, ahogy látom, alig vagyunk túl az 50 percen, és az egy óránál többet szoktunk beszélni. De nem fogunk untatni titeket a palacsintás sztoriainkkal, mert most már azok jönnének. Márciusban visszajövünk, és a GDC kapcsán sok mindenről fogunk beszélni. Többen is leszünk, most csak négyen vagyunk. Szerintem soha nem voltunk ilyen kevesen. A legelső podcasten voltunk ilyen kevesen. Kollégák éppen ma mindenki elfoglalt, illetve szakdolgozatot ír, meg minden ilyen úri huncutságokat csinál. Úgyhogy március, ismételtem, akkor veletek ugyanitt. Sziasztok! Együk meg a maradék palacsintát.